ماذا؟ اسمع الكوكرة. تا. مثلا مانع كاسك. وين؟ وين وادي بس يوم السير شو كتاني؟ يا؟ في موريك. آه. Lai nomierinātu prātu un lai tā būtu prasmīgāk klausīšanās un pārdomāšana, tad mēs sāksim kā parasti ar īsu meditāciju. Mazliet atkārtošu jauniem cilvēkiem, kuri nav bijuši. Kad meditē, vainu veic vienpuntīgu vai koncentrēšanās meditāciju vai arī analitisko meditāciju, kas ir pamatā dziļa pārdomāšana. Tad ir labi sēdēt maksimāli tū klasiskai meditācijas pozē. Tā kā redz, kā Buda sēž. Tā kā tas jau uz grīdas, tad ar krustotām kājām. Kā ir ērti. Būtu vēlams vienalga, vai es skatos, tad daži pielipuši pie sienas. Tas nav ideāli. Vienalga, arī, ja krēslā sēž, kad meditē, tad, vispār labāk mazliet, neatbalstīties. Sēdēt ar ļoti taisnu muguru. Jā, un plaukstas salikt labo virs kreisās un izveidot trīstūri. Tas trīstūris simbolizē uguni vai karstu, siltu enerģiju. Jā, un tad to tura tūk pie nabas. Varbūt jūs esat dzirdējuši par bieži vien to sauc par Tibetas siltumu jogu, kur jogi var ir divi iemesli, kāpēc veic tādu jogu. Viens ir, lai meditētājs var izdzīvot augstos kalnos. Un tad ar treniņu tādi jogi var pat izkausēt sniegu dažu metru attālumā. Un pamatā to jogu rada karstumu, siltumu tieši nabas čakrā, tajā ķermeņa rajonā. Un otrs iemesls ir, lai radītu svētlaini. Tādām jogām. Un vispār, jo vairāk spēj koncentrēties, vispār ir labi fokusēt prātu arī pie nabas. Tā kā redzēsim, kā būs šī kursā. Paspēsim arī tā veikt kādas vizualizācijas kopā ar elpu, kur fokusēs prātu uzmanīgi tajā vietā. Jā, tā kā es to tikai paskatīju, tāpēc, ka ir kaut kāda nozīme rokas turēt tādā pozā. Tad, jā, ar maksimāli taisnu muguru, tas arī palīdz prātam kļūt mierīgākam un fokusētam. Tad ir teikts tā, ka vispār ir septiņu punktīgā Vairočānas poza ir tā ideāla. Tad vēl ir galvu, ka galvu nevajag. Teiks, ja viņa par daudz uz leju, tad tas ierosinam iegainu. Ja par daudz uz atpakaļ, tad prāta izklaida. Tā kā galvu, tad tā mazliet uz leju. Bet tā, kad ir tāds līdzsvars, kad galva tā ēta turās, atbalstās uz kādu. Un tad vēl, acis ideāli, viņas ir tādas pusaizvērtas. Skats ir vērsts uz leju, uz grīdu, apmēram 2 metru attālumā. Kādēļ saka, ka degunu, bet tas ir var būt. Ja ir garš degunas, tad ir kā. Tas atbildi, tas ir. Jā, atbildi. Ja ir izdegunas, tad var būt bišķi, ka daudz. Bet bieži no sākuma tas traucē, kad vēl kaut ko redz, arī tā kā tad var viegli aizvērtāts. Un sevišķi, ja ilgāk sēd un meditē, tad ir labi mēli turēt pie augšlējas. Augšlējā? Augšlējā. Augšlējā. Aiz zobiem. Ja? Iemesls ir, lai siekalas, lai mute nepiepildītos ar siekalām, bet lai siekalas aiztiek rīklē. Tā, tagad tad ieņemt cik tā tu var pie tādas pozas. Un tāpēc, ka ķermenis pastāv tagadnē, tad ir labi sākt pievērst uzmanību pie ķermeni. Un pamazām atslēgties no manu saskārsmēm un sevišķi atslēgties no domāšanas par to, kas notiek dzīvē. Un ar tādu apņēmību, kad es tagad pilnīgi veltu šo īso laiku, lai trenētu savu prātu, un ka man nav šī laika posmā jādomā par ko citu, jārūpējās par ko citu, pat nav jārisina dzīves problēmas. Un mēģināt būt tieši šeit un tagad. kā ķermenis atspiežās pret sēdvietu. Fokusējam uz ķermeņu un tad leidžam, lai viss pārējais aiziet fonā. Neiesaistīties ar citu maņu notikumiem. Tās skaņas, ko dzirdam, lai viņas paliek. Pāries, viņas ir nepastāvīgas, vai domas pazūd, viņas ir nepastāvīgas, garšas, smaržas, redzes, notikumi, kas nepastāvīgi. Tie rodās, pazūd, rodās, pazūd. Un vienkārši nepievēršam. Tagad sākot no pēdām, tad iziet cauri ķermenim. Var iedomāties, ka ķermenis pārveidojās par koku vai par akmeni, lai pamazām mirst no pēdām uz augšu. Un jāatrod, ka kaut kur ķermenī ir stresa saspringums, uz kuļos tad laist, lai tas aiztek prom. Ārā no ķermeņa pazūd. Ir saspringums, stress ar pleciem, kaklu. Ja ir, tad laist, lai tas aiztek prom. Un galvā, lai piere krust. Atslābināt gluda. Sajūtu, tad sākt novērot elpu. пауза. Un izel. Mēģināt to novērot no momentu uz momentu. Ar lielu uzmanību. Un jāatrod, ka prāts tiek aizrauts ar maņiem saskarsim vai ar domām tā tālāk. Tad vēl tā. Atkal novietot zāli. Ja grūti koncentrēties, tad var skaitīt elpas ciklos. No viena līdz trīs vai no vienas līdz desmit. kāds jautājums par meditēšanu. Kas tas skaita? Jātrenējis. Ko? Jātrenējis. Jā, faktiski, jā. Tur grūti ir. Nu jā, metodika jau ir ļoti vienkārša, bet panākt to, ka prātu var savaldīt vai koncentrēt, jā, kad var koncentrēties, ir grūti, jā. Bet tas, teiksim, ja grib būt labs sportists vai labs muziķis vai labs jebkas, tad ir jātrenējās. Ja to dara tāda tikai izklaides līmenī, tad varbūt nav pārāk daudz jātrenējās. Bet ja grib būt profesionāli, tad tam ir jābelt. Un neatlaidīgi jātrenējās, vai grib vai negrib, un regulāri, un tas ir ļoti svarīgi, ja ir interese uzlabot savu koncentrēšanās spēju, padarīt to, ka prāts ir mierīgāks, un tad arī dabīgi laimīgāks, tad ir ļoti svarīgi trenēt viņu regulāri. Daudz labāk veltīt 5 minūtes kaut vai katru dienu, nevis stundu katru sestdienu vai svētdienu. Ja? Būs daudz efektīgāk. Bet kā, nu, teiksim, labi, tagad mēs te visi esam būtībā pēc darba, tur vēl pa galvu mājās kaut kāds stulums, kas tur pat vēl vienu ir bijuši. Kad faktiski labāk to mēģināt darīt no rīta vai nu, kā? Vai tam nav liela starpība? Šiem jau kā kurš jau to Jā, droši vien vislabāk ir vai nu tūlīt no rīta, kad pamožos, vai, nu jā, bet piemēram man tas nav parāk efektīgi, nu jā, ja es piestrādāju, es trenējos, tad varu, bet citādi man kaut kā, man no rītiem ir tāds smagums, man atkal labāk vakaros. Bet, nu, tie divi laiki, kad vislabāk ir, es domāju, agri no rīta vai pirms iet gulēt vakarā. Bet, ja teiksim, ja ļoti noguris, parasti noguris un jau miegains, tad tas vienkārāk ir. Bet arī vislabāk ir atrast, kad pašam ir, tu prāts ir vismodrāks, ja? Un jā, tas jau tas galvenais. Un ja to dara tai pašā laikā, kā mēram katru dienu, un arī tai pašā vietā, tas ļoti palīdz. Jo tad tūlīt, kad, teiksim, ar laiku, tad tūlīt, kad apsēžās savā meditācijas pozā jau, vai vietā, tad prāts jau ir pieradis, ka, ja? Tad es esmu mierīgs, ja? Un tad viņš dabīgi, jā, pats par sevi, nu, būs mierīgāks. Jā, tas ir tāpat, kā, ja mēs kaut, ejam kaut kādā vidē, kur mums bijis smags, teiksim, piedzīvojums, tad mēs tūlīt izjūtam stresu, jā. Bet ja mēs esam tādā vidē, kur parasti mēs esam laimīgi un apslābināti, tad arī mēs tā automātiski mēs atkal tā kļūstam. Tā kā tas pier... Jo prāts ļoti funkcionē kas, pēc pieraduma. Un tas prasa laiku, mainīt vai ja, to, to, pieradumu un, un, un pieradināt prātu pie kaut kā jauna. Tas vienkārši prasa laiku. Un, un, un ja, ja vēlās, tad ir jāvēlas tas laiks. Tad nevar vienkārši tā ar, ar, ar, ar gribu, kad, nu, griba ir faktors, kas palīdz, bet vienkārši ir gribu, nu, tagad es vairs, tagad es būšu mierīgs, es nedomāšu, es, es būšu prātu, ja, ar mierīgu, mierīgu prātu un, un, un, un skaidru prātu un vienkārši tā būs. Būs kā būs, mēs nevaram to noteikt. Ar, ar treniņu, ja mēs pieradinām prātu, tad, tad daudz vieglāk ir būs ieiet tādā meditācijas stāvumā. Bet citādi tas ir tāpat, es nezinu, kādreiz kāds trenējis varbūt suni vai kādu dzīvnieku. Ja tas ir tikai atkārtot jāmāc. To vienu un to pašu. Ja? Daudz, daudz reizes. Tas ir tas, tas pats ir prāts. Mēs tagad mēģinām noturēt prātu, teiksim, uz elpu vai kādu citu objektu. Prāts skraida visos virzienos, pie visādiem objektiem. Tāpēc, kāpēc? Tāpēc, ka mēs esam pieraduši ļaut viņam tā darīt. Mums vienkārši jāvelk atpakaļ. Ja? Nāc šurp. Prāti nāc mājās. Jā, sēdi mierīgi un novēro elpu. Atkal kaut kas ļoti aizraujoši. Ja? Skaņa, kas tas tāds, kas tas? Ja? Vai kaut kāda fiziska sajūta, ā, varbūt man jākustās tagad. Vai, vai doma, ā, man ir. Pabeigšu to domu un tad atkal sākšu meditēt. Ja? Vai tā? Un tas, tas, tas notiks. Visu laiku, vienkārši, kā saka, jā, jā, kā saka, jāpasaka prātam, ka pašlaik tev vienīgais uzdevums ir novērot elpu. Ja? Un viss pārējais ir liels, tikai traucējums. Vienalga, cik tas neliktos svarīgi vai aizraujoši, ja? Tas ir jālaiž, lai, lai tas aiziet malā. Tā, tad šovakar es gribēju ar šito tēlu palīdzību paskaidrot, kā, kāda ir varbūt ārējā samsāra, tādā samsāra vai nosacītā eksistence. Mēs jau, kad apskatījām četras cēlo patiesības, tad, tad jau tur nāca tas paskaidrojums, kad ciešanām ir, ir savi cēloņi. Nu, tie pamata cēloņi ir neziņa. Ja, tas mums tas mentālais faktors, kas sakropļo mūsu realitātes uztveri. Vai kā? Sakropļo to, kā mēs uztveram lietas, fenomenus. Un kad neziņas ietekmē, tad mēs ar, radam karmu. Karmu karma tad ir, ir potenciāli, jā, kuru rezultātā mēs piedzīvojam visu to, ko mēs piedzīvojam. Tā ka šeit te ir ļoti daudz, ļoti daudz informācijas šīm tēlā. Kaut kur kāds rādītājs. Ā, nē, būs labi, paldies, tas paldies. Ja nevajadzēs rakstīt? Tā, labi. Tā. Šito sauc, jā, par samsāra čakra, samsāras ratu. Un tāpat kā jebkuru ratu vai riteni dzen as. Tas, tas, tas spēks vai enerģija, kas griež riteni, nu, parasti tas nāk no, no as. Un tāpat arī šeit. Te, te vidū ir trīs dzīvnieki. Čūska, čūka un gaidas. Un tie trīs simbolizē tā. Nabaga čūka simbolizē neziņu. Nezinu, kāpēc. Vispār čūkas ir diezgan gudri dzīvnieks. Tā, gailis pieķeršanās. Gaili laikam ļoti pieķerās par visu. Un tad čūska simbolizē naidu. Austrālijā es reiz dzīvoju laukos, kur bija ļoti daudz čūskas, bet es neteiktu, ka, ka viņas ir tā niknas. Tā, tā tie tie simboli. Tad tas galvenais ir neziņa. Kam es kolodzu? Trīs. Jā, tās tās traucējošās emocijas vai maldīgie priekšstati ir daudz, bet galvenie, kas ietekmē mūsu dzīvi un kas rada mums ciešanas, ir pieķeršanās un naids. Naids vai atkrūšana, nepatika. Un, un tie, un, un, un naids, un pieķeršanās, un, un pārējās traucējošās emocijas mums rodās neziņas dēļ. Tā kā neziņa ir uzskatīta kā samsāras nosacītas eksistences sakne. Un tad nākošais aplis ir, ir pus gaiši, kurš tumš. Un tas simbolizē karmu. Tad darbības gan prāta, gan fiziskās darbības, kuras mēs veicam neziņas ietekmē, rada karmu. Tad ir tā gaišā puse simbolizē pozitīvu karmu, labu pozitīvu karmu un tumšā puse negatīvu karmu. Karmu nāks detalizēt vēlāk. Pamatā budizmā nav, nav nekas nav nekas, kas nosaka, vai kārma ir pozitīva vai negatīva, atskaitot rezultāti, ko tā kārma izraisa. Tā kā, ja rezultātā mēs piedzīvojam, tad, kad kārma briest, kad, kad kārma nes savu rezultātu, tad, ja mēs, tas piedzīvojums ir patīkams, tad, tad saka, nu, tad saka, ka, tā, ka tas cēlons, ja tā darbība bija pozitīva, vai pozitīva, pareiza, vai laba, vai tikumīga. Ja tās karmas rezultātā mēs piedzīvojām kaut ko nepatīkamu, tad, tad apzīmē to, to darbību kā negatīvu vai netikumīgu. Ja, tā kā nav nav tas, ka kāds, kāds to izlem vai, vai kaut, kas, kaut kāds ārējais faktors to nosaka. Tā, pagājuši nedēļ, tad mēs apskatījām, kā tad, budismā, kāds ir tas nu, prāta vai apziņas modelis. Un, tas, kad prāts ir apziņas plūsma, nepārtraukta plūsma. Bez sākuma, bez beigām. Tā kā tas nozīmē, ka kādā dzīvē, tad, kad dzīve sākumā, kad ir pirmais apziņas mirklis, rodās tādēļ, kad iepriekšējā dzīvē bija pēdējais apziņas mirklis. Un tad otrais tās dzīves apziņas mirklis rodās tāpēc, ka bija pirmais mirklis. Un tā tas turpinās no mirkļa uz mirkļa. Un tāpēc, ka apziņas plūsma ir cēloniska, ka cēlonis, jebkuram apziņas mirklim ir iepriekšējais mirklis, apziņas mirklis, moments, tad nevar rādīt uz to, ka bija pirmais apziņas mirklis. Tad, kad cilvēks vai būtne mirst, tajā miršanas laikā kāda karma briest nosaka, kur atzems, kādā ķermenī, ar kādu ķermenī tā apziņa savienosies, kāda būs nākamā dzīve. Kad tie, nu, budas vai apgaismotas būtnes arī jogi, kuri ir attīrījuši savu prātu, tad redz, kad ir sešas iespējamas atzimšanas sfēras. Augšā ir devu sfēra. Tie ir devas vai dievi. Es kaut kur lasīju, man kas pagājuši gadu tādu viedokli, ka tas, kad latviski tas vārds dievs nāk no deva, sanskrita deva. Vai tas tā ir, es nezinu. bet pirms, nu jā, jau pirms kristietības jau bija daudz dažādi dievi. Nu jā, kā jau latvieši ir indoeiropieši, tā kā tas var jau būt, ka mēs atnācām no Indijas kopā ar šo vārdu. Mēs nācām no Indijas, bet jā, jo ārieši jau arī nebija no sākuma Indijā. Es domāju, ka kaut kur laikam bija. Amirā. Kur? Amirā? Amirā. Jā, varbūt, jā. Es tam jau sanskritu, nu ir, jā. Man ir tāda, nu viņa nav vārdīca, vienkārši dažas lapas, kur ir kāds es sameklējis tos līdzīgos vārdus. Un... Pasdiņš man tā autors. Es neatceros, jā. Es nezinu, cik, man ir kaut kā tādas nokupētas lapas, es nezinu, nepārāk daudz. Bet bija interesanti, man viens draugs, viņš ir indo-anglis. Tēvs indietis un māte anglieta. Un viņš labi māk, viņš tagad ir budistu mums, dzīvo Indijā. pagājuši, aizpagājuši gadu laikam mēs bijām kopā, mēs runājām par valodām, un viņš labi mā, nu, zina, nu, hindi, hindies valoda, kas ir kurā arī nākamās sanskrita. Tad viņš man prasīja, kā latviski saka to, tad es viņam saku, viņš saka, ā, jā, ir tāds sens vārds, ko tagad īpaši nelieto, varbūt daudz cilvēku nemaz nezinu. Tad mēs atradām vēl vairāk vārdus, kuri ir ļoti līdzīgi. Nu jā, tas tā. Tad dēvas, jā. Dēvas ir, dēvas dzīvo dažādu līmeņu paradīzēs. Tā kā no budizma viedokļa, teiksim, tās paradīzes, kuras paskaidro hinduizmā, kur daudzās hinduizma nozarēs ir mērķis, ir sasniegt tādu paradīzi, vai nu atzimt, ja, tur pēc mišana, vai sasniegt meditējot. Kad budizma piekrīt, kad tādas ir, un kad arī tāpat kā kristietībā, teiksim, ka pēc miršanas, tad atzims, nu, viena iespējama atzimšana ir debesīs paradīme. Un tāpat islāmā un nekas visās desnaķījās. Tad budizmas, jā, piekrīt, kad ir tāda iespēja tikai, kad arī tā, tie mūži ļoti ilgi, ļoti gari. Tām dēvām. Nu, mūsu gados varbūt 10 000 vai 100 000 vai miljoniem gadu. Bet nav pastāvīgi. Nav pastāvīgi paradīze. Tas vienoks atšķirot. Tur ir dažādi līmeņi, bet pamatā tur ir, viņiem nav rupi ķermeņi, tā kā mums, un viņi Maņu saskarsmes rada milzīgas svētlaini, milzīgas baudas. Tā kā tur ir ļoti patīkami pavadīt laiku, bet galu galā tur nav, viņiem nav interesi par darmu, par to, kā tikt ārā no samsāras. Un ar laiku arī ar tēvas mirst. Un mirst ar lielām ciešanām. Tad ir nākošai zemāks līmenis, arī tāda, nu, nu rupjākas paradīzes ir asūras. Un asūras raksturo greisitību, jo rakstu tās asūras var redzēt, kādas baudas ir devām un augst pēc tām, un tad bieži mēģina iekarot. Ja, tad notiek cīņas. Man liekas, ka dēvas vienmēr, nu, vinnē, uzvar. Tā kā viņiem ir tāda, nu, tādas ciešanas, kad viņiem ir arī ļoti, ļoti lielas baudas, bet viņi ir neamierināti. Viņi grib vairāk tāpat kā, teiksim, cilvēki, kad skatās pāri sētāju uz kaimiņiem, un kaimiņiem ir liels peldbesains un labs mēsēdīs vai kaut kas. Pašiem jau arī viss ir pietiekoši daudz, bet tomēr alts pēc tā, kas ir kaimiņam, tu viņiem apmēram tā. Tad, tā, skat... Neuzmanu. Lai es nerādītu uz... Tā. Jā, tas ir laikam... Jā, te, kur tās asūras... Karot. Šeit ir cilvēku sfēra, kas mums ir kaut cik pazīstama. Kaut gan arī tekstos ir paskaidrot citu cilvēku. Vai tās ir pasaules, vai sfēras, tas ir nav tik viegli saprast. Bet kur cilvēki? Ir cilvēki, bet viņi ir bišķi izskatās savādāk. Un arī nu, dzīve tur notiek maz kaut cik savādāk. Piemēram, ir cilvēku pasaules, kur visi dzīvo noteikti garumu dzīvi. Tad tekstos ir paskaidrots. Tā. Tad vēl ir iespēja atzimt dzīvnieku sfērā. Tās ir tās divas sfēras, ko mēs uztveram parasti cilvēku un dzīvnieku. Dzīvnieku sfēru raksturo prāta tumsums vai stulbums. Kādreiz mums ir tādi romantiski jēdzieni par kādu dzīvi ir dzīvniekiem. Kad es saskāros ar budismu, tad es vēl dzīvoju tādā lauku mājiņā, un tad es sāku visu tā vairāk novērot. Tad es sāku redzēt, kā, teiksim, skatoties uz dārzu, kur ir, nu, tur bites, tur lido tauriņi, pudniņi dzied, vārkāku krūmiem un tā. Bet es sāku, kad viņi visi mēģina viens otru apēst, un visi dzīvo vienās bailēs. Un kad tad saprast, ka tā pudniņu dziesma, viņa nav nedzied aiz prieka, viņi tur ir viņiem dažādas tās skaņas, kad ir kad draudz citiem vai nu, tās sauc viens otru vai visu kārtībā un tā un tā. Un tad var pēc laika pamana, kad ir dažādas tās skaņas un teiksim, kad kāds viņa iedaiņieks, ja, kaut kur ierauga, tad tūlīt brīdina, ja, citiem. Tā, tad faktiski tas ir viens karš tikai. Visi dzīvo tādās, tie dzīvnieki tādā stresā, kad kāds viņiem uzbruks un mēģinās atrast. Vai viņam bērnus. Ko lūdzu? Viņi atšķirās no cilvēku sfēras. Kā? Jā, cilvēku no, es domāju, nē, tas galvenais, kas atšķir, tas ir ļoti svarīgi mums to pārdomāt. Nav tas, ka mūsu ķermenis ir savādāks, bet tas, ka mūsu prāts, ka mums ir inteliģents. Bet pareizi, ja mēs savu dzīvi, ja, šo ķermeni, mūsu inteliģents izmantojam, darot tikai to, ko dzīvnieki dara, tad īsti mēs neatšķiram. Mēs, jā. Bet, ja cilvēks tā pārsmas par dzīvnieku, un ja dzīvnieks to kā neapzinās daudz kā cilvēks kāpš, jo teorētas tik tādā no tās samsādes, kāpēc viņš ir dzīvnieks? Kāpēc, kā viņš var tikt, kā? No tās samsādes ārā. Dzīvnieks nevar. Neapzinās. Cilvēks nevar. Dzīvnieks nevar. Tik ārā no samsāves. Kamēr viņš ir dzīvnieks. Tāpēc, ka viņš tieši ir dzīvnieks. Es domāju, nu, viņš nekādu darbus kā nevar darīt. Cilvēks var izpirkt to kādu, bet kā ja viņš pārcības kā dzīvnieks. Izpirkt? Nu, ko tas nozīmē? Kā nē, viņš var radīt. Dzīvnieks var nākot, teiksim. Jā, jā, kā viņš var tikt ārā no dzīvnieku sfēras, jā? Jā. Tas būtu jautājums. Jā. Ar savām, pamatā ar savām darbībām nevar. Ļoti vērtīgi pārdomāt to, kāpēc šī pasaule ir, salīdzinot, mums liekas, ka daudz cilvēku, nu cik ir 6 miljārdi, bet tas ir nieks salīdzinot, cik daudz dzīvnieki. Kukaiņus mēs nevaram sākt skaitīt. Ja? Tu vienā, es nezinu, pāris kvadrātu metros būs tikpat daudz kukaini, kā ir cilvēki pasaulē. Tas tikai, ko tas daudz, ko mums māca. Kad ir, kāpēc tik daudz apziņas ir, ir dzīvnieku ķermeņos. Tas, tas rāda uz to, ka ir daudz vieglāk atzimt. Tas ir daudz, daudz biežāk atzimt būtnes kā dzīvnieki nekā, nekā cilvēki. Pamatā pamatā visās sfērās, atskaitot cilvēku sfērās, tad būtnes vienkārši piedzīvo iepriekš radīto, radītās karmas rezultātus. Dzīvnieki reti, kad rada pozitīvu karmu. Bet tai pašā laikā tā negatīvā karma, ko viņi rada, varbūt nav tik smaga, kā to, ko cilvēki, mēs cilvēki radam. Tāpēc, ka mums ir inteliģents, mums ir gaišāks prāts. Tas nozīmē, ka mūsu nodomi, mūsu motivācijas mēdz būt spēcīgākas nekā dzīvnieku. Nekā dzīvnieku. Tā kā pamatā var, var teikt, ka dzīvnieks vienkārši piedzīvo tos karmas rezultātus. Un tad, kad katru reizi, kad dzīvnieks, jebkura būtne mirst, tad tā karma, kas briest tā miršanas laikā, nosaka, kurā sfērā atzīst. Tā kā dzīvnieks, kad dzīvnieks mirst, kādreiz briedīs kāda pozitīva karma iepriekš radīta. Ne jau tajā dzīvē kā, kā dzīvnieks, bet iepriekš, kad bija cilvēks vai, vai kādā citā sfērā. Un tad, ja tā, tad tas dod to iespēju, ka dzīvnieks var atzimt atkal kādā augstā sfērā, kā cilvēks vai Bet varbūt tas reti gadās. Tā, ko lūdzu? Kad? Jā, kā ir tas pozitīvās. Jā, viņš, jā, tieši tā. Tieši tā. Tas bija ļoti svarīgi, maksimāli daudz. Un tāpēc, piemēram, kad būs nākošana, tad dzīvnieku glābšana? 29. Tad būs otro. Nu jā, tā kā mūsu, mūsu garīgais vadītājs Lama Zopa ieteica, ka reiz mēnesī Ganden centrā vajag veikt dzīvnieku glābšanu. Tas ir, nu, pirkt, nu, parasti viņi jāpērk, dzīvniekus, kuriem draud nāve. Tad pagājušajā reiz bija cirku dzīves, kuras pārdod priekš ešu. Tārpus makš, no makšķernieku vai laikam. Tad tur ir liels labums no šīs prakses. Tad, viens ir, kad tad glābjot dzīvniekus, mēs attīram nogalināšanas kārmas, ko mēs esam radījuši. Bet tas, tas tiem dzīvniekiem, nu, tas pagarina viņu to, to, to mūžu, bet bet tas, nu, varētu teikt, tas nav milzīgs labums viņiem. Bet tad, ko dara, ir, nu, saliek ļoti spēcīgus svētus objektus, relikvijas un, un stukus un, un spēcīgas mantras, un tad tos dzīvniekus nes apkārt. Un tas kaut vai viņiem nav, tāpēc, ka tie objekti ir tik spēcīgi, tas atstāja pēdas. Kā ne kārmu, bet nu, pēdas. Tas dod to iespēju, kad viņi kaut kad nākotnē, ja, tie, tā, tās, tās, tie, tās, tās pēdas, tās pozitīvās pēdas nospiedumi briedīs. Ja, un dos viņiem iespēju kā labai atzimšanai vai, un, at, un, un saskarties ar dārmu, ar tām mācībām, kas atļauj tik dārā no samsara. Jā. Tā kā tas, tas ir tāds liels labums, ko mēs varam. Tad cilvēki arī var nest savus mājas dzīvniekus un, un arī piedalīties, teiksim, slimi cilvēki. Jo kāpēc, kāpēc mēs slimojam? Kāpēc mēs nelaizdzīgi mirstam? Kā cilvēki? Tāpēc tas nāk no nogalināšanas karmas, ka mēs esam iepriekš, gan, var, gan šī dzīvē, gan iepriekšējās dzīvēs nogalinājuši citas būtnes. Ja? Tas kar, karmiskās sekas ir, kad mums ir slimības un, un īs mūši. Tā, tā kā tā, tas glā, tā, tā citu, citu dzīvību glābšana tad var attīrīt tādu negatīvu kā. Tā ir ļoti, ļoti vērtīga praksa. Tad visiem ir liels labums. Gan, gan, gan, gan šiem dzīvniekiem, gan, gan, gan cilvēkiem, kas piedalās. Nu jā. Nu jā, tā kā dzīvnieki, dzīvnieki arī, nu jā, viņi vairāk, tāpēc, ka viņi vairāk reaģē, teiksim, nu, no pieredzes vai instinkta. Tad viņi, viņi, viņi, kaut viņi dara negatīvas darbības, viņi, bet nedara pārāk apzinīgi tās darbības. Bet cilvēks atkal mēdz darīt to, ko viņš dara, daudz apzināk, apzināk. Apzināk. Ja? Ko? Pareizi? Apzinātāk. Kādreiz man pazūdīs. Tā, apzinātāk, jā. Un kas rada spēcīgāku kārumu. Tā kā, nu jā, tad te ir pretu vai izsalkušo garu sfēru. Un to sfēru raksturo tādas, kādreiz, ne, alkas, neapmierinātas alkas. Un tad tu teiks tā, ka, tā, ka tās būtnes tiek gari, kad nu, viņi simtiem tūkstošiem gadiem nevar atrast, ko ēst vai ko dzert. Un kad viņi tā, dzīvo tādā, nu, tādās nepatīkamās vidēs, kā, nu, tā kā tūkstošos, tu visādi, kad, kad mēnesis gaismā pat viņiem dedzina. Un tad ir vis... smagākās ciešanas ir Elles sfērā. Tā ir ļoti interesanti, kad visās pasaules reliģijās ir, ir runa par L. Tā kā varbūt, ka tur ir kaut kā. Pamat. Pamat. Kāpēc? Bet buddhismā Un vispār šito samsāru gan hinduismā un budismā ir diezgan līdzīgi paskaidrot. Tad ir budismā ir astoņas karstās elles, astoņas augstas elles un vēl dažādas elles. Pamatā tāpat kā Nu jā, kristietībā ir tikai runa pa vienu elli un karstu elli laikam. Budismā daudz detalizētā. Nu, un to sfēru, nu, kā mēs zinām, raksturu nu, tādas neiedomājumas ciešanas. Kad ciešanas ir tik smagas, ka tas, nu, tā būtne ir tik pilnībā pārņemta. Ir šīs laikos ir tāda tendence, kad ir tā, nu, skolotāji, kuri laikam negrib baidīt studentus. Un tā runā par tām sešām sfērām vairāk tā simboliski, it kā tie tādi, nu, psiholoģiski stāvokļi un tā. Nu, viņi ir, varētu teikt, psiholoģiskie stāvokļi, bet, nu, klasiskā budismā tad arī tad uzskatīts, ka ne tikai tas, bet, kad, nu, tās ir vietas, kur atzimst. Un tas ārējais aplis ir tas mehānisms, kā tas viss notiek, kāpēc mēs atkārtoti mirstam, piedzīvojam, to piedzīvojam un atkal atzimstam, atkal piedzīvojam. Tad 12 atkarīgās rašanas posmi. Pamatā ir tā, ka neziņas dēļ mēs radām karmu. Miršanas laikā tā karma, kas briest tajā laikā, nosaka, kur mēs atzimstam. Citas karmas, radītas karmas, tad nosaka, ko mēs piedzīvojam tajā dzīvē. Un tad, kamēr mēs dzīvojam, mēs visu laiku neziņas dēļ radam jaunas karmas. Tā kā mēs radam tos, tas nepārtraukti, tās ķēdes. Ja? Un katra karma, ko mēs radam ar savām darbībām, ir potenciāls, ja tā briest miršanas laikā kādā dzīvē mums iemest kādā no sešām samsāras sfērām. Tā kā tas ir baigais mēsklis. Un ir ļoti grūti tikt ārā no tā. Bet tas ir iespējams. Tajā ķēdē ir divi vāji posmi, kurus ir iespējams pārtraukt, pārlaust. Tas vien ir neziņa. Kaut tā mūsu apziņas plūsma ir bez sākuma. Mūsu neziņa arī ir bez sākuma, jo neziņa rodās no neziņas, tad tā ir bez sākuma, bet tā kā ir trešā cēlo patiesībā tā izbeigšanas iespēja. Samsāra beidzās tad, kad mēs izbeidzam neziņu. Ko tas nozīmē? Tad, kad mēs iemācāmies vai saprotam, kā mēs kļūdaini uztveram visu. Tad, kad mēs vairs neticam, kad viss pastāv tā, kā mums šķiet. Ka mēs redzam, kā faktiski viss pastāv. Tas ir tā kā tā, kā tu piemēru, kas runāja, tā kā mēs pamožamies no sapņa, no ilūcijas. Tad izbeidzās samsāra. Tad, kad beidzās samsāra, tad ir nirvāna miers. Un otrs posms, kurš ir vājš, ir mūsu tendence, sagrābšana, grābšana, sagrābšana. Jā, tas nāk pēc alkatības. Grūti latviski paskaidrot tos 12 postus, tāpēc, ka nav te vārdi, varbūt, pietrūkst. Angliski ir atšķirās craving un grasping. Un tad ir vēl attachment, craving un grasping. Latviski. Grūti atšķirt. Tā ir tās nu jā, tad, kad kas notiek, ir apmēram tā. Es redzu, ja man ir redzes saskārsme, ja, man redzes apziņa ir kontakts, saskārsme ar šito objektu. Un tā kā pagājuš metrīt, jā, ka mēs redzējām, ka viens tas mentālais faktors, kas rodās vienlaikus ar apziņu, ir jūtas. Un ir trīs jūtas – patika, nepatika vai neutrāla. Kas nosaka, kura no tām jūtām rodās tajā saskarsmas momentā, ir karma, iepriekšējā karma. Tad, kad es redzu, ja, krēles, ja briest pozitīva karma, tad man būs patika. Ja briest negatīva karma, tad būs nepatika. Bet kļūdaini, neziņas dēļ, mums šķiet, kad tā jūta nāk no tā objekta. Ka tās ir patīkamas krēles vai nepatīkamas krēles. Īstenībā tas ir tikai prāts radīts. Ja? Ja, un kas mūsu prāta daba ir, kad mēs vēlamies piedzīvot tikai patiku un nevēlamies, mums patīk patika un mums nepatika. Ja? Mēs esam patikas māņi. Ja? Tā kā ir citi māņi, ir narkomāņi. Ja? Ir citi māņi. Šokolādes māņi. Ja? Nu jā, bet mēs esam visi patikas māņi. Mēs alkstam pēc patikas. Tā ir mūsu prāta daba. Ok, tāpēc, ka mēs kļūdaini, mums šķiet, ka patika nāk no krēlēm, ka tās ir patīkamas krēlēs, ka tās ir skaistas krēlēs, ka tās ir pievilcīgas krēlēs un tā tālāk, tad mums rodās pieķeršanās. Mēs gribam, ka tā patika turpinās. Tāpēc, ka mums šķiet, ka tā patika nāk no krēliem, tad mēs gribam tās krēles. Ja? Mēs gribam, vai nu, ja tā ir vāja pieķeršanās, tad pietiek, ka mēs gribam turpinām skatīties uz tām krēliem vai taustīt. Ja tā pieķeršanās ir pārāk spēcīga, tad jau mēs gribam sākt, mums pieaug tā alkatība. Un tā prāts vien vairāk pielīd pie tā objekta. Un, piemēram, ja mēs, ka mēs iemīlējamies ar kādu cilvēku, prāci galīgi pielīk, un tu nevar gribi, negribi, tu visu laiku domā par to. Ja? Ja varbūt pie kādu, nu, parasti spēcīgāk pie cilvēku. Bet arī citiem objektiem. Ierauga kaut ko skaistu, kaut kur veikalā, vai kaut kur citur. Tādu gribu un mieru. Un nebūs mieras, kamēr es tādu dabūnu. Ja? Un tas viss ir pamatots uz tā nepareizā šķituma, kad tajā objektā ir kaut kas, kas ir patīkams vai nepatīkams. Bet īstenībā tas ir tikai tā jūta, kas rodās mūsu karmas dēļ. Ja tur viņu to var analizēt, to objektu, tur ne. Un tas ir kā vainā pieķeršanās un to tās ciešanas un prāta nemiera, kas nāk no pieķeršanās, ir analizēt objektu. Vai patiešām tur ir atrodamas tās īpašības, ko es tur redzu, šķiet redzu. Ja? Tā kā mēs varam trenēt prātu, iemācīties, kā trenēt prātu, lai samazinātu alkatību un pieķeršanās. Lai otrādi, ja ir spēcīga nepatika, ja, ka man kaut kas riebjas, ja, tad es gribu tikt vaļā. Es nesaprotu, ka tā riepšanās ir iekšēji, ja, prāta darbība. Tas viss notiek iekš prāta. Bet arī neziņas dēļ man šķiet, ka tam objektam piemīt kaut kādas īpašības, kas ir nepatīkamas, kas ir iepīgas. Un tad es gribu tikt vaļā no to objekta, ja, lai man nav vairāk jāsaskatās. Un šitā te, ja mēs sākam novērot, ja, savu prātu, tā tu, mūsu dzīvi, lielākā daļa sastāv no tā, mēģināt būt ar, lai mums būtu patīkami objekti, ja? Lietas, cilvēki, skaņas, smaržas, satalstami objekti, tā un tā, un lai būtu minimāli nepatīkami. Bet, kad mēs sākam saprast, ka tas ir viss prāta radīts, tad tas dod to iespēju šito patrot. Tas, jo tā brīvība nāk no tā, tā samsāra, tā ārējā samsāra ir tās sešas sfēras, ja, kur mēs atkārtoti atzimstam un mirstam. Bet īstā samsāra ir mūsu prāta, kā mūsu prāta strādā. Un tur jau ir tā kļūda. Tā kā brīvība. Mums nav jātiek prom no pasaules, lai mēs būtu brīvi. Mums ir jālabo tas, kā mēs uztveram un miedarbojamies pasaulē. Bet tas ir kļūda. Nu jā, tā kā īsumā tas paskaidro. Nu jā, un šis te ir nāves pavēlnieks, Lord, ja? Nāves pavēlnieks. Un viņš to samsāru tur savos nagos un ilgšanas. Tas rāda uz to, kad kamēr mēs esam samsārā, mēs nevaram aizbēgt no miršanas, atkārtotas miršanas. Un ka viss samsārā ir nepastāvīgs. arī gan ciešanas ir nepastāvīgas, ir pārējošas, gan baudas ir nepastāvīgas, pārējošas. Kāds jau tā? Ja mēs, nu jā, nu bez šaubām būs lielāks prāta miers, mums ir tāda vienaldzība. Bet tas nenozīmē, ka mums jābaidās no... Tā problēma jau nav ārējās lietās. Tas nenozīmē, ka mums ir kaut kā jābēg vai jāizslēdzās. Bet mums iekšē. Ko lūdzu? Jānovēro, jā. Jo, ka mēs sākam tā ļoti tuvi novērot, kā īstenība, ko mūsu prāts dara no sekundes uz sekundu. Vispār, tas ir ļoti interesanti. Tas ir daudz interesantāk nekā televīzijas un filmas un avīzes un žurnālas un pļāpāšana ar citiem. Jo faktiski, kad to sāk darīt, tad tas ir patiešām fascinējoši. Piemēram, ka mēs ejam uz kino, mēs maksājam naudu, ar vienu lielāku naudu, lai mēs varam ļauties kādai ilūzijai, ja? Ko kāds režisors ar savu komandu, radījuši. Ja? Un ļoti interesanti, teiksim, sēdēt kinozālē un vienkārši novērot to procesu. Kad, nu, teiksim, jā, kas skatās uz kas ir audiens, skatītā. Ka, teiksim, uzreiz visi smējās, ja? Tur ir cilvēki, uzreiz visi smējās, vai visiem baila, vai visi, nu, tā, sajūsmā par kaut ko. Un to visu diriģē ilūziju. Nē, es jau nesaku, ka nevar kaut ko iemācīties no tā, bet var arī iemācīties daudz ko par sevi, ja, kā prāts strādā, novērojot vienkārši to procesu no malas. Ja? Jo ir tās emocijas, ko visi, nu, gandrīz vienlaikus, ja, tie cilvēki piedzīvo, izraisa tēls. Tās emocijas, tāpat kā sapnī, ja, mēs piedzīvojam emocijas tādēļ, ka mēs ticam, ka tas, ko mēs piedzīvojam sapnī, ir īsts. Tas, ko saku, ka filmā mēs maksājam, ka mēs ļaujamies. Tur nav nekas. Tur ir tikai balts ekrāns un tur tikai gaismas punkti. Ja? Un skaņas no skaļa. tur nekas cits nav. Tā ir pilnīga ilūzija. Ja? Bet mēs ļaujamies atļaujam prātam it kā ticēt, ka tur kaut kas īsti notiek. Ja? Un tad mēs piedzīvojām tās emocijas tādēļ. Bet, piemēram, pats var izmēģināt sevišķi ar šausmu filmu, kad ir baili. Ja? Kas būs? Un vienkārši analizēt ja, to, uz ko es īstenībā skatos, tur nav nu, cilvēks tumšā istabā un ka tu nāk, nu, nāk kaut kā tajā mājā kaut kas cilvēks. Nav, tur ir tikai gaismas punkti uz ekrāna. Un kad fokusē uz to, kas ir īstenība, ja, tad tas bailes emocijas var pazust. Nē, tieši. Nē, no. Nē, es jau nesaku, es domāju, ja ir vērts, nu es nezinu, nu tu var būt vienkārši atpūti, izklaidi, ja, kā, nu, ja ir gatavs maksāt par to, ja, bet vai ja varbūt tur ir kaut kas, nu var, ir jau, teiksim, filmas, kur var mācīties kaut ko. Bet pamatā, ja kaut kad, ja nevēlās, teiksim, vai vienkārši eksperimentē, ja? Pārtraukt tās emocijas, ir tikai jāsaprot, ka tā ir ilūzija. Ja? Tad tās emocijas pašas pa sevi. Tad, kad mēs ar attīstam mūsu gudrību, kas izprot realitāti, tad mēs saprotam, ka neziņa neziņa rada ilūzijas. Ka visu laiku mēs mēs uztveram kā īstu to, kas nav īsts. Tā kā ne tikai sapnī, ka mēs sapņojam, bet arī, ka mēs esam pamodušies. Tā kā Buda, tas vārds Buda, nozīmē pamodies, tas, kurš ir pamodies. Ja? Tas nozīmē, ka Buda ir it kā pamodies no samsāras sapņa. Tāds Buda vai Arhats, kurš ir atbrīvojies no samsāras, viņš vēl, ka tas viss bija tā kā nevajadzīga ilūzija, nevajadzīgs sapnis. Ko mēs kopš laika bez sākuma mēs ciešam, mocamies. Ja? Tāpēc, ka mēs ticam neziņas radītām ilūzijām. Un faktiski tas ir viss, kas ir vajadzīgs. Pamosties. Bet tas process nav viegls. Tāpat kā kādreiz, ja mēs sapņojam un mēs sākam saprast, kad es sapņoju. Ja, kad es sapņoju, nav vienmēr viegli tikt ārā no tā sapņa. Es nezinu, vai jūs esat to ja? Piedzīvojuši. Ja. Tas ir līdzīgi, ka mēs sākam saprast, kas ir samsāra. Jā, tas ir šausmīgi. Bet tas nav viegli pamosties. Bet ir pilnīgi iespēja. Bet, diemžēl, mēs līdz šim dzīves pēc dzīves neesam bijuši pietiekoši pārliecināti par to, un mums nav bijuši tā uzņēmība to panākt. Daudzi citi ir, daudzi citi ir jau atbrīvojuši sevi no samsāras, bet mēs vēl tepat aizsmēst. Kāpēc mums ir žēl, ne, nu, kāpēc mēs jūtam līdz cilvēkam, viņa cieši. Ja mēs sākam to skatīties no tā viedokļa, tad principā, nu, kas no pats vainīgs, no Dievs pasaka, nu, tiec galā ar to, kur ir roka, šeit tālu tu to vari darīt, skatīties un analizēt, kāpēc tu tā jūties. Lūdzu, kā tu? Man liekas, tu biji daudz jautājumu. Lūdzu, kā tu? Vai arī līdzcietību mēs varam analizēt? Tur bija pie no sākuma bija kaut kas no mīlestības. Nu, nu vienkārši pieņem, ja mēs pieķeršanos, nu, mīlestību pieķeršanos analizējam un pētējam, kāpēc mēs pieķeramies šo cilvēkam ar objektam, to es vēl saprotu. To mēs tā kā, nu, ar to mēs vienam ļaunu nenodarām. Bet, ja mēs ierobežojam savu līdzcietību, ar tādu analīzi, Nē, tas neierobežos līdzsietību vai līdzjūtību, tas palīdzēs to attīstīt. Tā, nu jā, budismā mīlestību definē kā vēlēšanos, kad, lai otrs būtu laimīgs. Un līdz, nu, mēs redzam līdzjūtību. Definē kā vēlēšanos, kad otrs būtu bez ciešanām. Mazliek atšķirās, bet ļoti līdzīgi tās vēlēšanās vai tās emocijas. To, ko mēs parasti saucam par mīlestību, bieži vien ir pieķeršana. Ja, kad mēs sakām, es tevi mīlu, ja, savu mīļāko, mīļāko mēs sakām, es tevi mīlu, tas no, es pieķēries. Un pieķeršanās, kā mēs jau redzējām, nāk no tās vēlēšanās pašam būt laimīgam, pašam piedzīvot patiku. No tā rodās pieķeršanās. Tā kā faktiski, ko mēs sakam, nevis, kad es tevi mīlu, bet es esmu pieķēries pie tevīm un es tevi gribu. Jo es gribu turpināt būt laimīgs. Nu, tā ir mīlestība, jā. Jā. Red. Tā starpība ir liela, jo pieķeršanās pamats ir nepaties, nepareiz, kļūdains. Tas, kad mums šķiet, kad laimi atrodam tajā objektā, ja? Kad tajā objektā cilvēkā ir īpašības, kas izraisa mums patiku laimi. Un tas ir kļūdaini. Bet mīlestība un līdzjūtība nāk no tā, ka mēs redzam, kad otrs cieš. Un tā ir patiesība. Tā kā, jo mēs skaidrāk redzam, ja mēs atgriežamies pie pirmās celo patiesības, ja, pa ciešanā, tad tas cilvēks, kurš saprot, kā viņš pats cieš, tā ir dziļākā līmenī. Ja? Tas ir, kāpēc cieš? Tāpēc, ka ir samsāra. Ja, pamatā. Tad tas dod to iespēju, ka mēs skatāmies uz citām būtnēm, kuras ir samsārā. Ja? Tas dod to iespēju mīlēt un būt līdzjūtīgiem. Un jo mēs skaidrāk redzam, cik daudz un kā cieš otrs, tad mums mīlestība un līdzjūtība būs arvien stiprāk. Un pamatā citas būtnes cieš, tāpēc vienalga, viņas ir elē, vai kā cilvēki, vai dēvas, ja? Cieš, tāpēc, ka viņas ir samsārā. Kāpēc viņas ir samsārā? Tāpēc, ka viņiem viņi nezina. kā, jo mēs vairāk analizējam, tad, tad mūsu, mūsu mīlestība un līdzjūtība pieaugs, nevis paliks vājāk. Jo mēs vairāk analizējam, mūsu pieķeršanās paliks vājāk, bet mūsu mīlestība un, un līdzjūtība pieaugs. Tā kā bodhisattvas, ja, būtnes, kuras ir uzņem atbildību, abrīvot visas būtnes, viņi, viņi tā bodhisattva, kad izbeidz neziņu, ir ārpus samsāras, bet turpina. Tas ir viss, kā vajag teikt, realitāte ir skaidra, ja? Saprast, bet viņu, viņu līdzjūtība paliek ar vien spēcīgāk. Tā kā tas, kā bija tas jautājums par, par to, ka, nu, tā, ā, vienaldzība, jā. Vienaldzība, nav jādomā, ka prātam jābūt vienaldzīgam, tā, ja? Lai nebūtu pieķeršanās un, un naids. Jo tās pozitīvas, nu, ja mēs saucam mīlestību un līdzjūtību par, par emocijām, ja? Tad tās, tās ir, ir, ir svarīgi attīstīt tās pozitīvās emocijas. Ja? Tā kā ja, ja, ja, prā, ja, prāt, ja, prāts, ja, ja prātā ir mīlestība un līdzjūtība, tad nav vienaldzība. Bet, nu jā, es domāju, tas, tas, tas, tas viss tas process ir, ir pakāpenisks. Tā kā ir teikts tā, kad sāk trenēt prātu, ja ir, ja ir spēcīgas emocijas, tad ir labāk prātu padarīt tā kā akmeni, vienkārši nereaģēt. Ja? Tas būtu tā, tā, tā teikt, vienaldzība. Bet tas ir tikai posms no sākuma. Tad, kad, prāt, tad, kad tās traucējošās emocijas sāk zaudēt spēku, ja? Tad, tad var atkal ļauties miedarboties ar, ar tiem objektiem, kas agrāk ja? Izraisīja. Tās, tās traucējušās emocijas. Man no jautājums par to mīlestību tomēr. nu, piemēram, satiekās divi cilvēki, kur paskatās viens uz otru, tur iemīlās no pirmā acu skatiet. Būtībā tā tad viņiem abiem tā ir karma, ka viņi, no, viņiem tas otrs raisa tādas emocijas. Mm. Ja? Jā. Mm. Jā. Un, un ja viņi sāks analizēt, kāpēc tas tā ir, nu, jā, tad varbūt būs mīlestība, bet varbūt viņi sapratīs, ka ne, patiesībā man tam, tam cilvēkam nemaz nevajag pieķerties. Nu jā, ja, ja sap... nu jā, bet, teiksim, sapratīs, ka tā būtu tikai pieķeršanās. Nu jā, ja mēs, ja mēs sākam, tad, kad mēs saprotam pieķeršanos dabu, tā mēs sākam, saprotam, ka no pieķeršanās ir tikai sāks. Tikai sāpes. Tad, kad mēs to saprotam, tad, tad prāts, prāt, prātam nebūs interesi pieķerties. Bet tas jau nenozīmē, ka mums, ka mums nevar būt attiecības ar, ar cilvēkiem un, un, un, un, un mīlestību pret cilvēkiem. Tas ir iespējams bez pieķeršanas. Bet es atceros, tas pie, nu, nu jā. Nu vēl viens piemērs, kad tie, nu, tauriņi, nu vasarā, kad daudzi iet bojā, ka viņi, nu, ielido liesmās, svečus liesmās, jā. Viņi, viņi, viņu, viņu ka, kaut kādu iemeslu dēļ, viņu prāts ir tie pieč, nu, pieķerās pie tās liesmas. Ja? Un kaut vai viņi tuvojās un viņi jūto karstumu, ja? Kaut vai viņi kādreiz tiek atbildināt, bet nekas, ne tā pieķeršanās viņiem liek tur līdz tiekšā. Līdz viņi sadeg. Tas ir ļoti labs piemērs. Kā, nu, mums ir, varētu teikt, tas pats. Ja? kad mūsu nu jā, tas ir arī līdzīgi tam, kad nu kad gadās tagad tas subuglu, ja? Kad pirksti sali kopā, vai kad ziemā Latvijā, kad nu arī āda pielīp pie metāla, vai, ja? Mēli, jā. Tā ir dzirdēts vēl, es to nepiedzīvoju. Nu jā, tā kā tā pielipšana rada lielas sāpes. Tāpēc, ka mums, redzīm, ja mēs pielīpam pie kaut kā, ja mēs pieķeramies pie kaut kā, tāpēc, ka viss ir nepastāvīgs, visas situācijas ir nepastāvīgas, mums ir jāšķirās. Ja? Kādreiz būs jāšķirās? Ja ne pirms nāves, tad, nu, kad viens vai otrs mirst, ja? Tad būs sāpes. Un tad, ja mēs īsti sākam, esam gatavi analizēt, kāds ir tas pieķeršanās prāt, stāvoklis, tad mēs redzam, ka tur vienmēr ir nemieri. Mums ir bailes, ja? Ka mēs pazaudēsim pieķeršanās objektu. Ja? Ja tas ir cilvēks, ka tas cilvēks aizies prom no manīm, ja? Kad pieķeršies pie kāda cita, ja? Tad ir vienmēr ja? Tāds uztraukums. Ja tas notiek, ja tā, kādreiz, ja mums nav skaidrs, vai es esmu pieķēries, vai es mīlu kādu, to mēs sapratīsim, kad mums jāšķirās. Ja tas sāpēs, tad tas nozīmē, ka bija pieķeršanās. Ja mēs esam laimīgi, tad tas nozīmē, ka bija mīlestība. Kāpēc saku to? Ko lūdzu? Kāpēc mēs aizējām? Mīlestības dēļ? Nu, jā, pieķeršanās. Jā, tā mēs izraisam sāpes. Jā? Tam cilvēku, nu, partneram. Jā? Ar ko mēs bijām kopā. Bet ja viņš mums vēl aizstāv mierīgi? Nā, jā, bet tas jau nozīmē, ka tad vairs nav pieķeršanās, ja mierīgi palaiš. Jā, mīlestība. Tā varbūt bija mīlestība, jā. Nē, bet ja ir patiesā mīlestība, tas ir vēlēšanās, kad otrs ir laimīgs, tad ja mūs pamet, lai būtu ar kādu citu, tad mēs būtu priecīgi. Un tas tagad ir laimīgāks nekā man. Vai viņa. Ja? Bet tas nav jāgaida uz to, mēs varam analizēt, pētīt. Ja? Tagad, ja tas cilvēks mani pametīs, kā es jutīšos. Ja? Tad es saprotu. Tā var saprast, vai pieķeršanās, vai mīlestība. Bet tas ir mums, kā saka, mums pašiem jāpēta. Tā ir viena lieta klausīties, ko saka tie, kas prāti ir atbrīvot no tā visu. Un domāt, jā, varbūt tā ir, varbūt tā nav, bet mums ir jā, kā es teicu no sākuma laikam, kad mums ir jāizmanto dharma, tas ir būtas mācības, kā spoguls skatīties uz sevi. Vai tā ir patiesība vai nē? Vai tā ir mana pieredze vai nē? Un jāatrod, ka jā, ir, tā ir. Nu, tad jāsāk strādāt. Jāatrod, ka nē, tad, nu, tad tas nepalīdzēs. Tā, tad varbūt, nu, beigsim ar to, ka ja tagad, kad mēs pētam tās samsāras sfēras, dzīvniekiem ir daudz ciešanas, bet galvenai, ka viņiem ir nav inteliģents nu, šādā veidā analizēt viņu eksistenci. Kāpēc viņi cieši? Kā var, lai kaut ko var darīt, lai nebūtu ciešanas? Pretām un Ellis būtnēm ciešanas ir tik smagas, kad tas būtu, kad, nu, ja tev ķermenis dektu, tad tu nesēdētu mierīgi un nevarētu domāt par samsāru, par realitāti, par... Tā. Tad vienkārši tas ciešanas smagi. Dēvām atkal un asūram atkal ir... Tas būtu apmēram tā, ka mēs esam kādā jaukā ballītē, un tā kāds pienāk klāt... Nu, pagaidi. Tad tu... Šis viss ir tikai ciešanas, jā. Visai. Ej, prom! Un apmēram tā. Tā kā viņiem tās baudas ir daudz smalkākas un lielākas nekā to, ko mēs kā cilvēki varam piedzīvot. Tā kā viņiem nav interesi. Tad... Mums kā cilvēkiem, mums ir visas iespējas. Mums ir pietiekoši daudz ciešanas un problēmas dzīvē, ka mēs varam sākt saprast, ka tā ir samsāras daba. Un ja mēs gribam izbeigt ciest, mums ir jāizbeigt samsāru. Mums ir pietiekoši inteliģenti, kad mēs varam dzirdēt, pārdomāt, analizēt mācības, instrukcijas, kā to panākt. Mums arī varētu teikt, mums ir inteliģenti, ka mēs varam vairāk vai mazāk atlikt laiku. Nu, mums varbūt, jā, Latvijā ir grūtāk, tad daudz jāstrādā, lai izdzīvotu. Bet tomēr, nav tā, kā mums diennakti būtu. Nu, jāstrādā, lai mēs varētu izdzīvot. Tā kā mēs varam, tā kā mēs esam šovakar atlikuši tik un tik stundas, jā, mēs varam atrast laiku. Mēs varam izplānot savu dzīvi. Tā, lai atrast laiku mācīties un pielietot tās metodes, kā uzlabot savu eksistenci. Tā ka šī iespēja īstenībā tikai ir cilvēkiem. Bet ja mēs skatāmies, tad ir ja mēs skatāmies uz to, ko vairums no cilvēkiem dara ar savām dzīvēm, faktiski neko savādākā dzīvnieki, tikai nu, prasmīgāk. Ja? Tāpat dzīvnieki guļ, mēs pavadām varbūt 4. Daļu vai 3. Daļu no dzīves. Guļot. Dzīvnieki velta laiku meklēt ēst, ko ēst. Mēs arī to dām. Dzīvnieki uzkrāj pārtiku. Mēs arī to dām. Dzīvnieki būvē dzīves vietas. Ligstas. Alas, jā, tā, jā. Mēs arī to darām. Būvējam savas līstas. Remontējam mums. tāpat dzīvnieki kustās par savu Idi. Tā pat nesādīkos. Kāds ejuši. Dzīvnieki arī iemīlu, iemīlējās. Ja? Arī vairojās. Es arī to daru. Dzīvnieki arī spēlējās, izklaidējās. Kaut kādā mērā. Ne visi. Bet daudz. Es arī to daru. Un tad jautājums, ko mēs kā cilvēki daram vairāk kā dzīvnieki? Nepārāk daudz. Ja mēs skatām uz tā vispār uz cilvēci. Tā kā tās un tad tās vispār tās mācības, tās mācības, instrukcijas, kā nodrošināt laimi citās dzīvēs, varbūt labas atzimšanas, kā tik galā ar traucējošām emocijām, kas mūs moka. Kā atbrīvoties no samsāras, kā sasniegt pilnu apgaismību. Tās mācības, tās instrukcijas ir diezgan retas. Visā samsārā, pat pasaulē. Un un arī tad, kad cilvēki saskarās, bieži vien, nu, viņam liekas, tas ir kaut kas interesants, ko var kādu laiku aizrauties, bet tas nav priekš mani. Ja man nav laika, vai man ir citas lietas, kas vairāk interesē, un tā. Tā kā tad budismā ir runa par dārgo vai vērtīgo cilvēku, cilvēcisko atzimšanu. Tas ir, kad mēs šad tad atzimstam kā cilvēki, mēs vēl retāk atzimstam kā cilvēki, kas saskarās ar dārmu, ar tām mācībām, kā uzlabot sevi, uzlabot savu situāciju, kā sevi abrīvot, tas ir ļoti reti. Un tad, kad ir saskarsme, kad ir interese pielietot, nopietni interese to pielietot, izmantot, tas ir vēl retāk. Tā kā tas mums ir svarīgi saprast, kad mums ir kaut kas pašreiz mēs esam ļoti neparastā, ļoti retā situācijā, samsvārā. Un ka tas mums dod fantastisks iespējas potenciāli. Tā kā mums tagad, kamēr, un tas nav vienmēr, kad Buda dārma ir pasaulē. Tagad ir teikts, ka kamēr šī pasaule pastāvēs, šī zemeslode, tūkstoši Budas parādīsies pasaulē un pa jaunu ievadīs tā mācības, kā atbrīvoties. Un būs, un Šakimuni Buda, tagad viņš bija pasaulē 2500 gadus atpakaļ, un ir paredzēts, ka tās mācības vēl apmēram 2500 gadus pastāvēs pasaulē. Un tad vairs nebūs nekas. Ne pat viens teksts vairs nebūs. Un ar to ir svarīgi saprast arī, kad runa jau šeit neiet par budismu kā religiju vai kā kustību vai kaut ko. dharma nozīmē patiesais ceļš, patiesās mācības, kā būt nevar kļūt laimīga. Tā kā tā dharma var arī atrast ne tikai budizmā, bet arī citās reliģijās un filozofijās un tā tālāk. Bet ir, budizmā ir uzskatīts tā, ka pēc 2000 gadiem dharma vispār vairs, tās mācības vairs nebūs pasaulē. Mans viedoklis ir, ka arī tad būs reliģijas, bet viņas būs bez dharmas. Nu, vienkārši cilvēku manipulācija. Un man liekas, ka tagad visās reliģijās, ieskaitot budizmā, tad ko sauc par fundamentālismu un tā, ka tas vien šaurāk tāds fanātisms ar vien vairāk pieauga. Un kad tas nav saskaņā ar dārmu. Un tā kā, un tad būs ilgs laiks, kad vairs nebūs, tā nebūs tās mācības, nebūs instrukcijas. Tā kā tas ir redz gadījums, kad Budas apgaismotas Budas parādās pasaulē un ievada pie jaunu. Tas metodas kā tas. Tā kā tas ir par kaut ko, tas ir kaut kas, par ko mums vajag, ja mēs domāt un ļoti priecāties par to, ka mums ir tagad, šeit, tagad. Un ka vēl pasaulē ir cilvēki būtnes ar realizācijām, kuri ir apbrīvoti, kas ir fantastiski piemēri un ļoti iedvesmojuši. Un kad vēl ir tās dzīvās mācības, kas ir, dzīves mācības ir tās mācības ne tikai grāmatās tekstos, bet kas, kad ir pieejamas no tādiem, kas ir to realizējuši. Jābeidz arī, kad sāksies viens šovakar viens retrīts šeit, tāpēc tas galds jau tā. Tad veltam to pozitīvo enerģiju, to pozitīvo karmu, ko esam radījuši. Ļoti redz gadījums samsārā, kad var dzirdēt mācības par to, kā atbrīvoties no samsāras. Un tad, kad tas notiek, tad tas rada ļoti daudz pozitīvu enerģiju. Un ir teikts, kad to pozitīvo enerģiju pat viena sekunda dusmas var to iznīcināt. Tā kā to var aizsargāt ar veltīšanu un arī pastiprināt ar veltīšanu. Tā var iedomāties, var vizualizēt, ka tā pozitīvā enerģija pārveidojās par gaismu savotu savā sirdī. Un kad tā gaisma izstaro par visu savu ķermeni. Lai visas manas traucējušās emocijas un neziņa un visas negatīvās kārmas, ko esmu radījuši, tiktu izbeigt, pazūst. Lai man būtu labi apstākļi šī dzīvē, lai man būtu vienmēr labas atzimšanas un sevišķi, lai es vienmēr atzimtu kā cilvēks ar dārgo cilvēku atzimšanu. Un lai es pats ātri radītu to augstāko gudrību, kas izprot realitāti un tādā veidā varētu sevi atbrīvot no samsāras un sasniegt nirvānas vai atbrīvošanas mieru un svētlai. Lai es kļūtu, lai attīstītu savu mīlestību un līdzjūtību, un kļūtu spējīgs uzņemties to lielo darbu, atbrīvot visas būtnes no samsāras ciešanā. Tad, lai tā iedomāties, ka tā gaisma izplūst tālāk un ieiet visos cilvēkos šī istabā, lai tāpat viņu neziņa, negatīvā karma un ciešanas tiktu izbeigt. Lai arī būtu laimi šī dzīve, nākamās dzīves, lai būtu vienmēr labas atzimšanas un atbrīvotos no samsāras. Tāpat izturo gaismu tālāk par visu šo ēku, tālāk par visu Rīgu. Katru būtu tiktu attīrīt. Atbrīvot, ieskaitot mājas dzīvniekus, kukaiņus, tad tālāk visu Latviju, ieskaitot zivis un plīnešus, būtnes, kas dzīvo ūdeņos, jūrā, upēs, ezeros. Tālāk par visu Eiropu, visu šo pasaulu, tālāk par visu šo saules sistēmu, tālāk par visu galaktiku. Ieskaitot visas samsāras sešas sfēras, lai attīrītu, atbrīvot visas tēvas, visas asūras, cilvēkus, visas dzīvniekus, visas pretas, visas būtnes, kuras atrodas jaunā. Visas, lai katra būtne būtu bez ciešanām, piedzīvot tikai laimi prieku, sevišķi atbrīvošanās svētļa. Lai es pats kļūtu prieka un svētlaimes avotu visam būtnēm. Paldies. Vēl laimīgas, priecīgas lielās dienas. Mājas darbs ir skatīties uz iekšu. Novērot, mēģināt, novērot savu prātu. Sevišķi, kad ir saskarsme ar dažādiem objektiem un cilvēkiem un tā. Kādas emocijas, kādas reakcijas, patika, nepatika, tā, vēl, kur? kā tam šokolādes lieldienam. Kur tā patika ir? Tā olā, mēlē, prātā. Kāpēc vienam patīk, kāpēc otram?